นาให้ได้ผลดีต้องโง่มากๆการภาวนาเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลดีต้องโง่มากๆหน่อยถ้าขืนฉลาดแล้วเป็นอุปสรรคกั้นอยู่นั่นตัวอย่างญาติผู้ใหญ่ของหลวงพ่อคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์ไม่เป็นแกก็มาบ่นว่าโอ้ยเกิดมาชาตินี้ทำไมโง่นักหนาน้อมันโง่ยังไงจะไม่โง่ยังไงสวดมนต์ก็ไม่เป็นฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องท่านเทศภาษาไทยเราเป็นลาวเราก็ฟังภาษาไทยไม่ออกแกว่าถามแกว่าสวดพุทโธคำเดียวได้ไหมได้อ้าวถ้างั้นสวดพุทโธคำเดียวแกก็สวดของแกอยู่นั่นทั้งกลางวันกลางคืนตื่นเวลาไหนแกก็สวดบางทีแกบอกว่านอนหลับแล้วก็ยังสวดพุทโธอยู่อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อกำลังจะลงทำวัดเช้าตอนตีสี่แกบุกขึ้นไปบนกุฏิพอเห็นแกโผล่ขึ้นไปอ้าวโยมมาทำไมล่ะผู้หญิงยิงเรือมาหาพระเจ้าพระสงฆ์เวลาค่ำคืนไม่งามนะโอ้ยมันทนไม่ไหวทำไมทนไม่ไหวทำไมหัวใจคนมันจะลุกเป็นไฟได้เราก็รู้ทันทีว่าจิตของแกสงบเป็นสมาธิถามว่ามันลุกเป็นไฟแล้วมันร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนมันเย็นสบายเกิดมาไม่เคยพบกับความสุขอย่างเนี้ยเลยเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะเออถ้ามันไม่ร้อนก็ปล่อยให้มันลุกอยู่นั่นภายหลังมาถามทีไรทีไรหัวใจมันยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันยิ่งลุกแรงบางทีจนตกใจว่านั่งอยู่ในศาลาเนี่ยความสว่างสวยมันเต็มศาลาไปหมดอันนั้นจิตแกเป็นสมาธิแล้วถามว่าจิตมันลุกเป็นไฟแล้วมันยังท่องพุทโธอยู่หรือเปล่ามันไม่ท่องมันหยุดนิ่งแล้วก็รู้มีความสุขหาที่เปรียบไม่ได้เลยเกิดมาไม่เคยเจอความสุขอย่างนี้สักทีจนกระทั่งแกตายเวลาจวนจะตายเนี่ยไปถามแกเดี๋ยวนี้หัวใจมันยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันยิ่งลุกแรงมันไม่ได้ไปไหนแล้วพิจารณาดูอายุขัยหรือยังมันหมดหรือยังหมดไปนานแล้วคอยฟังคำสั่งเท่านั้นน่ะอ้าวจะให้ฉันสั่งให้ตายเหรอก็อย่างนั้นน่ะสิใครเป็นผู้รับผิดชอบคนนั้นต้องสั่งถ้าแกแน่ใจว่าอายุขัยแกหมดแล้วอ้าวฉันสั่งนะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะให้งานเสร็จก่อนวันนั้นเป็นงานวันบูรพาจารย์วันที่2ธันวาคมพองานเราเสร็จคืนวันที่3แกตื่นเช้ามาวันที่4แกก็ไป